audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Pracownicy wymiaru sprawiedliwości domagają się podwyżek. Dziś znów chcą rozmawiać z przedstawicielami rządu. W czerwcu kolejne spotkanie Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa. Będzie o amerykańskich bazach w Polsce. Ukraińcy, którzy przejmą rosyjskie obywatelstwo, stracą przywileje emerytalne. Na kolejne rozmowy w południe zapraszają przedstawicieli rządu, pracownicy sądów i prokuratury. Chcą więcej zarabiać. Wczoraj spotkali się w tej sprawie z wiceministrem sprawiedliwości Michałem Wójcikiem. Wiceszef resortu przyszedł do miasteczka protestacyjnego przed siedzibą ministerstwa. Przedstawimy najważniejsze założenia projektu ustawy o pracownikach sądów oraz prokuratur. Pozostajemy w dialogu od wielu miesięcy. W ciągu ostatnich 3 lat staraliśmy się podnosić wynagrodzenia. Jedną z propozycji jest też zapisanie w ustawie ścieżki awansu. Ktoś, kto zatrudnia się w sądzie czy w prokuraturze, chciałby wiedzieć, że jeżeli będzie dobrym pracownikiem, jakie miejsce jego będzie w tym sądzie czy w prokuraturze w ciągu kilku lat na przykład. Ile będzie zarabiał, jakie ma możliwości awansu. To do tej pory nie było uregulowane. Przewodnicząca Solidarności Pracowników Sądownictwa Edyta Odejas po rozmowach powiedziała, że strona społeczna docenia propozycję, ale to dopiero początek drogi do wyższych pensji. Chcemy, tak jak służby mundurowe, otrzymać 1150 zł, jeszcze w tym roku w sumie 650 zł dodatkowo na wzrost wynagrodzenia. Drugi punkt i postulat w sumie dla nas najważniejszy to nowa ustawa, która wejdzie w życie z nowym rokiem. Chcemy, żeby ona została uchwalona jeszcze zanim będą wybory. Związkowcy zapowiadają, że miasteczko protestacyjne przed ministerstwem będzie działać do momentu, aż zostanie osiągnięte porozumienie. O amerykańskich bazach w Polsce i rozbudowie wschodniej flanki NATO mają m.in. rozmawiać w czerwcu Andrzej Duda i Donald Trump. O spotkaniu prezydenta Polski z prezydentem USA podczas jego wizyty w Stanach Zjednoczonych dowiedział się nieoficjalnie portal polskieradio24.pl. Były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski mówi, że to spotkanie będzie bardzo ważne. To jest sukces, kiedy w kolejnym roku prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych spotykają się. Do tej pory było zwykle tak, że to w czasie kadencji dochodziło czasem do jednego spotkania takiego, ewentualnie gdzieś tam przejściowego na forum NATO. To już jest kolejne spotkanie, a jest duża szansa również, że Donald Trump może się pojawić 1 września na 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej również u nas. Andrzej Duda jest w Tiranie, gdzie jako gość specjalny weźmie udział w szczycie państw Europy Południowo-Wschodniej. Prezydent ma tam mówić o konieczności utrzymania otwartych drzwi do Unii Europejskiej dla państw Bałkanów. Wczoraj rocznicę zakończenia II wojny światowej obchodziła prawie cała Europa. Dziś obchody Dnia Zwycięstwa tradycyjnie obchodzi Rosja. W 74. rocznicę zakończenia najbardziej krwawego konfliktu w historii uroczystości odbyły się przy grobie nieznanego żołnierza w Warszawie. Sędzia Bogusław Niziński, żołnierz Armii Krajowej, mówi, że pamięć o tych, którzy oddali życie w walce, to obowiązek. O nich nie wolno nikomu zapomnieć. Po więzieniach, po łagrach, koncentracyjnych obozach i na frontach. Im się należy wieczna cześć i chwała. Powstaniec warszawski Marian Zubala wspominał, że 8 maja była radość, która jednak szybko się skończyła. Cieszyliśmy się, ale jednocześnie jako zamościanin wiedziałem, kto nas wyzwala i nie bardzo byliśmy z tego zadowoleni, bo wolelibyśmy, żeby nas wyzwolił Anders. W czasie II wojny światowej zginęło ponad 6 milionów Polaków. Decyzją mocarstw Stanów Zjednoczonych, Związku Radzieckiego i Wielkiej Brytanii w 1945 roku na prawie pół wieku znaleźliśmy się pod sowiecką okupacją. Ukraińcy, którzy skorzystają z oferty Władimira Putina i przyjmą rosyjskie obywatelstwo, stracą ukraińskie emerytury, zapowiedziała to ukraiński minister do spraw weteranów. Prezydent Rosji miesiąc temu dekretem umożliwił mieszkańcom okupowanego Donbasu otrzymanie rosyjskiego paszportu. Na posiedzeniu ukraińskiego rządu premier Wołodymyr Grojsman zapowiedział, że zwróci się do międzynarodowych partnerów Ukrainy, by nie uznawali na swoich granicach rosyjskich paszportów wydawanych mieszkańcom ukraińskiego Donbasu. Ukraińska minister do spraw weteranów Iryna Fris napisała z kolei na swojej stronie w internecie, że rozpoczęto tworzenie bazy danych tych ukraińskich obywateli, którzy otrzymają rosyjskie obywatelstwo z naruszeniem norm prawa międzynarodowego i w sposób będący zagrożeniem dla suwerenności Ukrainy. Jak dodała, umieszczenie na tej liście spowoduje odebranie takiej osobie możliwości ubiegania się o ukraińskie świadczenia socjalne oraz ukraińskie emerytury. Część mieszkańców zajętego przez prorosyjskich bojówkarzy Donbasu pobiera obecnie ukraińskie świadczenia. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie, Mateusz Fusiarz, wygląda jakby się spodziewał tego, co się wydarzyło. Tak, zdecydowanie. Tak, wiedziałeś, oczywiście, że tak będzie, że strzelą. Jeśli mogę powiedzieć tak od serca prawdziwie, to trochę mi szkoda Ajaxu. No tak, to prawda. Ale z drugiej strony, jak się Londyn cieszy. Na tym etapie już nie ma słabych drużyn i rzeczywiście... No, na tym etapie to już zdecydowanie nie. Na, po angielsku cud to oczywiście miracle, ale od wczorajszego wieczora w Londynie, a właściwie jego północnej części i to tylko tej kibicującej Tottenhamowi, jako synonimu używa się sformułowania Lucas Moura. Spurs przegrywali w Amsterdamie 0-2 z Ajaxem do przerwy i żeby wywalczyć awans do finału potrzebowali 3 goli i strzelił je właśnie Brazylijczyk Lucas. Trzecią dającą awans wbił w ostatniej akcji rewanżu. Wszyscy, którzy oglądali mecz, nie dowierzali. Ajax, który zachwycił w tym sezonie cały piłkarski świat, jest za burtą. No i nie dowierzał też były piłkarz Sebastian Mila. Coś niesamowitego. No wydawało się, że Liverpool już dostał nagrodę za mecz roku, a okazuje się, że dzień później, wydaje mi się, że w jakichś trudniejszych okolicznościach Tottenham wyeliminował rewelację tych rozgrywek, czyli młody Ajax Amsterdam. No przegrywasz u siebie 1-0, przegrywasz do przerwy 2-0, jesteś drużyną zdecydowanie słabszą i tutaj jesteś w stanie odwrócić losy meczu i jesteś w wielkim finale Ligi Mistrzów. To jest coś absolutnie niesamowitego. Szukałem informacji, czy może książę Harry nie jest kibicem Tottenhamu i jeszcze mógłby się zastanowić, czy może zamiast Archie nazwać małego Lukas, ale sam książę przyznał, że większość rodziny królewskiej wspiera Arsenal, także Łukasz raczej nie wchodzi w grę. Madryt w Lidze Mistrzów, bo tam przecież finał, Madryt też w tenisie i dobry dzień mieli wczoraj Polacy. Do trzeciej rundy awansował Hubert Hurkacz, który w znakomitym stylu rozbił Francuza Lukasa Pui 7-5 i 6-1. Myślę, że super serwowałem i to mi bardzo pomogło. Lukas na pewno wywierał na mnie ogromną presję z początku gry, ale udawało mi się utrzymać serwis. Jak udało mi się wygrać pierwszego seta, coraz lepiej zacząłem grać z głębi kortu, coraz lepiej returnować i fala po prostu przechyliła się trochę na moją stronę i udało mi się ją wykorzystać. Na pewno fajnie, ale wiadomo, moim celem jest rozwój mojej gry i możliwość później wygrywania takich turniejów jak ten. Na pewno coraz lepiej się czuję na tych wielkich turniejach, także to są najfajniejsze turnieje, na takich najfajniej się wygrywa. A do ćwierćfinału debla w Madrycie awansowali też Łukasz Kubot i Marcelo Melo. W półfinale Energa Basket Ligi zagra polski cukier Toruń. Zadanie było proste, pokonać po raz trzeci Kinga Szczecin, ale tym razem na wyjeździe. Jak się okazało, miejsce rozegrania meczu nie było problemem. Polski cukier wygrał 95-90 i zapewnił sobie miejsce w Final Four obok Anwilu. Bartosz Diduszko. Mogło wyglądać z boku, że 3-0 wygraliśmy łatwo i spokojnie, ale trzeba oddać Wilkom, że postawiły nam trudne warunki i z tego, co gdzieś teraz nam trener powiedział, wszystkie mecze wygraliśmy różnicą 5 punktów, więc to wskazuje, że to są praktycznie dwie akcje, tak? W jedną, w drugą stronę i się nagle okazuje, że może być inaczej, aczkolwiek no, pokazaliśmy też, że jesteśmy drużyną doświadczoną już, ograną, graliśmy też w pucharach europejskich i mi się wydaje, że to gdzieś tam jakby dało nam trochę przewagi właśnie w tych końcówkach, że nie pękaliśmy i graliśmy swoje. Wczoraj też Stelmet Zielona Góra wygrał z MKS-em Dąbrowa Górnicza i teraz jest 2-1 w serii, a za godzinę w sporcie Mauricio Pochettino i jego bardzo emocjonalna wypowiedź po meczu. Nie wiem, jak tam płakał na murawie. Nie wiem, czy płakał, no tak to wyglądało. Ale płakał. Sporo osób wczoraj płakało. Jedni ze szczęścia, niestety też Ajax. I to tam chyba wszyscy leżeli na murawie i płakali. Oj, co się działo. Dziś na północnym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze umiarkowane i duże, z opadami deszczu, a na nizinie szczecińskiej po południu także możliwe burze. W Tatrach deszcz ze śniegiem, w partiach szczytowych to będzie tylko śnieg. 11 stopni w Zakopanem, 12 w Koszalinie, 13 w Poznaniu, Jeleniej Górze, Opolu i Krakowie, 14 w Łodzi, Kielcach i Katowicach, 15 w Gorzowie, Toruniu, Bydgoszczy i Rzeszowie, 16 w Przemyślu, Zielonej Górze, Gdańsku, Suwałkach, a z kolei w Białymstoku, Lublinie, Warszawie i Olsztynie najcieplej, bo 17. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, nie uwierzysz. Co? Babcia Jadzia kupiła sobie nowy telewizor, 2 razy większy, a zapłaciła za niego teraz tylko połowę. No i co w tym dziwnego? Jest przecież nawet takie przysłowie, na dwoje babka dzieliła. Czy jakoś tak? W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład telewizor Sony 55 cali, Android TV, 4K Ultra HD, Wi-Fi. Zapłać teraz tylko 1490 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trochę słuchacze się wyzłośliwiają, bo już rano słuchacz napisał o tym, że najpopularniejsza książka dziś o poranku w Amsterdamie to Jak włożyć korek do otwartego szampana. A to smutne. Mhm. A tu jeszcze pan Tomek też napisał, że jest interes do zrobienia. Holendrzy mają sporo otwartego szampana, a my właśnie obchodzimy 53. rocznicę emisji pierwszego odcinka Czterech Pancernych i Psa, więc można zrobić interes. Można połączyć. No na przykład. No nie wiem, drogi panie Tomaszu, ale za chwilę odezwie się kibic Ajaxu. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Zamień swój stary komputer, laptop lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Na przykład kupując iPhone 6s, 32 GB pamięci i funkcja 3D Touch, otrzymasz 150 zł rabatu i zapłacisz tylko 1249 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 11 minut po 7, no to posłuchajmy kibica Ajaxu. Ja jestem kibicem Ajaxu Amsterdam jakieś 25 lat. I gdyby udało się zagrać piosenkę Three Little Birds Boba Marleya, byłoby wspaniale. Dziękuję bardzo. To jest hymn kibiców Ajaxu. Dziękuję serdecznie. Ostatni sukces w Lidze Mistrzów w 97 i tak coś mi podpowiada, że chyba jeszcze trzeba będzie trochę poczekać. Myślę, że to była taka jedna na milion szansa, żeby w tym finale zagrać. Mają w tej chwili fantastyczny skład, który... Za chwilę już sądzę, nie będzie tego składu. Nie będzie tego składu, bo ktoś kupi tych zawodników. Naprawdę bardzo dobre pokolenie. Ten Marokańczyk Hakim Ziyech prawdopodobnie do Bayernu. No, Frenkie de Jong do Barcelony, także... Gratulujemy kibicom Ajaxu, bo naprawdę fantastyczna edycja. Oni grają od eliminacji. Rozegrali najwięcej spotkań w tej edycji. Trzy chyba albo cztery mecze eliminacyjne, to już nie pamiętam dokładnie, ale w każdym razie jeszcze w lipcu zaczęli Ligę Mistrzów, nie tak jak większość we wrześniu. Zaprezentowali się nieprawdopodobnie. zamówiony, ale z przyjemnością. Zamówiony przez kibica Ajaxu hymn tego klubu Bob Marley. Bardzo dziękujemy i gratulujemy fantastycznego występu w Lidze Mistrzów. Jeśli chodzi o to, co wydarzyło się wczoraj w Amsterdamie, to połączymy się jeszcze dzisiaj z Londynem i sprawdzimy, jak Londyn świętuje. Ale to przed dziewiątą. Zapraszamy Państwa serdecznie. Teraz 15 minut po siódmej, czyli czas na spotkanie z panem doktorem. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Pytania z kosmosu. A i tym optymistycznym akcentem zaczynamy. Dziś pytanie z cyklu nieco katastroficznych, ale my żadnych pytań się nie boimy. Otóż pan Kuba pyta, szacunkowo, tak szacunkowo, jak długo planeta Ziemia będzie istnieć? Co i kiedy zagraża nam najbardziej? Na przykład jeśli chodzi o niebezpieczne obiekty znajdujące się blisko Ziemi. O. Ja wcale nie jestem tak do końca przekonany, czy to, co najbardziej nam zagraża, czy to pochodzi z kosmosu, bo równie dobrze to może pochodzić od nas. Nasze zdolności w unicestwianiu się nawzajem są dość znane, ale to może też pochodzić na przykład od bakterii albo od wirusów. Natomiast jeżeli pan Kuba pyta o sam kosmos, w Układzie Słonecznym jest bardzo wiele niewielkich obiektów, których istnienie i trasy przelotów, czyli trajektorie są nam nieznane. Agencje kosmiczne je śledzą, przeliczają cały czas prawdopodobieństwo kolizji z Ziemią. Mamy coraz większą świadomość tego, że warto to śledzić, bo od czasu do czasu zdarza się sytuacja, w której rzeczywiście coś w Ziemię uderzy i choć bardzo, bardzo daleko temu do unicestwienia czegokolwiek, to jednak daje nam to taki sygnał, że te nasze systemy wczesnego ostrzegania nie są najbardziej wydajne. Problem polega na tym, że takie obiekty bardzo trudno obserwować, bo obszar czy przestrzeń, w której to trzeba robić, jest gigantyczna, a te obiekty są małe i nie świecą, a jedynie ewentualnie odbijają światło od Słońca, więc one są bardzo trudne do śledzenia. Gdyby taki, jeżeli pan, bo pan Kuba pyta o unicestwienie całej planety, znaczy gdyby miał się pojawić taki obiekt, który rzeczywiście mógłby nas unicestwić, wiedzielibyśmy o tym, myślę, z dość dużym wyprzedzeniem, bo on by musiał być odpowiednio duży. Inna zupełnie sprawa, czy nawet wiedząc o tym 10 lat przed, moglibyśmy coś zrobić, czy mamy technologię, która pozwoliłaby się poczuć bezpiecznie. Moim zdaniem nie, ale nad tym pracujemy. Natomiast patrząc w przyszłość i mając świadomość, że wiele rzeczy może nadlecieć, chociaż żadnej takiej dużej nie ma na horyzoncie na razie, taką stuprocentową pewność unicestwienia, może nie tyle planety jako takiej, ale życia na Ziemi, możemy mieć w wyniku działalności naszej gwiazdy. Z czasem ona będzie zwiększała swoje rozmiary, co niechybnie będzie oznaczało podwyższenie temperatury na planecie, aż w końcu wypalenie planety, no odparowanie całej wody, wypalenie wszystkiego, co się tutaj znajduje. W wersji pesymistycznej mamy 1,750 mld lat. W wersji optymistycznej mamy 3 miliardy 250 milionów lat, tak się mniej więcej szacuje. To szacowali naukowcy z Uniwersytetu Wschodniej Anglii, proszę sobie wyobrazić. Takie rzeczy liczą i przeliczają. Czasu jest sporo, choć niektórzy uważają, że już powinniśmy budować jakąś arkę, już powinniśmy szukać jakiegoś miejsca. Jak pomyślę sobie, jak Ziemia wyglądała 1 miliard lat temu, albo prawie 2 miliardy lat temu, trudno mi sobie wyobrazić, jak będzie wyglądała za 2 miliardy lat. Ale, tak jak mówię, niektórzy twierdzą, że już powinniśmy się tym nieco trapić. No, ale na razie się nie stresować, jak rozumiem. Drogi panie doktorze, bardzo dobrze, bardzo dziękujemy. Mam wrażenie, że, bo wczoraj pan zapowiadał, przedwczoraj pan zapowiadał i dziś jakoś ominęła nas okazja do tego, żeby zaprosić słuchaczy na piknik naukowy Polskiego Radia, chyba? Tak. Chciałem zaprosić na piknik naukowy na Stadionie Narodowym w najbliższą sobotę. W tę właśnie, która się zbliża, będziemy i będą też pytania z kosmosu i będzie dużo sztucznej inteligencji. Zapraszam serdecznie. O, jak sztuczna inteligencja, to oczywiście, zdecydowanie. Doktor Tomasz Rożek, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia, panie doktorze. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Cała przyjemność po naszej stronie. Do usłyszenia w poniedziałek rano, a do zobaczenia w sobotę na Stadionie Narodowym od 11. To przypominamy państwu rodzinny piknik naukowy Polskiego Radia. 19 minut po 7. got Steve outside, counter full pack, and everything's cool and everything's smooth. Hey, that's smooth. I walk into the teller, I give her the letter. She gives me the loot with bucket up lips and a wink that I found cute. And I said, baby, baby, baby, is there some karmic G love thing happening here, baby, or what? By that time, fast at me with the said it's time to blow, you know. So out the door we go, back to the ride. Steve inside in the lot and off the drive. See, I hurt my lower lumbar. You know we never get far riding around in a stolen police car. So we dropped it off and piled in the caddy. Steve was driving, cause I had to talk to my man. Well, I don't know anything about any setup. You can torture me all you want. Torture you, that's a good idea. I like that one. Running around. Man, I'm still standing up straight. So we pull these jobs, make a little money. No one gets hurt if they don't act funny. On the way to the yacht, we almost got caught. Fast shooting mailboxes, going where the cops is, yeah. They had to get the donuts adjacent from the phone, whose mailbox fast that just exploded. They gave chase from our man Steve's and Ace, and we lost those brothers with haste. We cast it off, and along we went off from Bermuda to an island resort we rented. Sunshine, need you cool. Are you cool? Doktor Rozek teraz opowiada właśnie o unicestwieniu Ziemi przez jakieś tam obce obiekty. I powiem tak, dopóki żyje Bruce Willis, to czujemy się bezpieczni. A może jakiś nowy bohater się pojawi? Kto wie. Hollywood jest pełne pomysłów pewnie. Już mają ze 3 scenariusze ułożone na taką sytuację, kiedy pan Bruce Willis będzie już na emeryturze i trzeba będzie ratować świat. O właśnie, oni tam mają pomysły, proszę pana. Mówiliśmy o Ajaxie, był hymn Ajaxu Bob Marley i pani Justynie się przypomniało, że jak Bob Marley i Ajax to Rothulit. Miał takie dredy. Miał dredy. Tak, ale nie grał w Ajaxie. Właśnie sprawdziłem przed chwilą. O, to ja ci powiem coś więcej. Powiedz. Ja też nie grałem. Nie. No. Nigdy? Nigdy. Nawet na konsoli? Nawet na konsoli. Ja mam dwie sprawy. Z meczem oczywiście. Pierwsze to jest, komu kibicował pan Tadeusz, mąż pani Heleny, bo dużo się mówi tutaj właśnie, kto komu kibicował. A druga sprawa to jest taka, że Ajax po prostu przejął pałeczkę z polskich zespołów, bo tam, gdzie oni rozpoczęli eliminację, to nasze zespoły kończą. No tak się właśnie przydarzyło. Jeśli chodzi o pana Tadeusza, to moim zdaniem tak jak zawsze on kibicował zwycięzcom. Projekt Tata. No tak już ma. Krystian Hanke. No dobrze, my wracamy do spraw rodzicielskich i kiedy tak patrzę na ten projekt Tata, to myślę sobie, że chyba trochę byłem jednym z pierwszych ojców blogerów w Polsce podejmujących temat rodzicielstwa. Nie zaliczam się oczywiście do blogosfery, bo nie prowadzę bloga, radiowy cykl no, poza formą trochę jednak ma wspólnego z tym, co robią ojcowie w internecie. Wtedy zaczynali, dziś są w czołówce najpoczytniejszych. 10 lat temu swojego bloga prowadził już Maciek Mazurek, czyli Zuch. Wtedy tworzył komiksy o pracy w agencji reklamowej. Dziś jako tata trójki dzieci pisze i rysuje o tym, jak być aktywnym i mądrym tatą, jak inni. Pisze o tym, jak żyje, jak z trudami ojcostwa sobie radzić i radzi innym, którzy chcą z tych rad skorzystać. Znany, lubiany, jest w czołówce najbardziej poczytnych, ale z roku na rok przybywa nowych twórców internetowych przedstawiających siebie jako tatę. My też jako naród się nie chwalimy, też jakby pokutują lata przeszłe, żeby się nie wychylać. Robimy fajne rzeczy, ale się nie pochwalimy. Mamy sukcesy, ale nikomu o nim nie powiemy. Jest coraz więcej facetów, którzy są dumni z tego, że są ojcami, spędzają czas ze swoimi dziećmi, mają w tym pasję, chcą to robić coraz lepiej, dzielą się z innymi tym, ale też czerpią od innych. My coś wiemy i chcemy się tym podzielić, jednocześnie słuchając innych. ojców blogerów przybywa. Czy jest rywalizacja? Raczej nie, mówi Zuch. Sam wśród blogerów mam dobrych znajomych, choć ja na falach radiowych, oni w sieci, tworzymy podobne rzeczy, ale mam też dużo spostrzeżeń na ten temat. Myślę, że jest dobrze. Przynajmniej w kręgu tych ojców, których ja znam, a to będzie kilkunastu twórców, to jakoś jest przyjacielska sztama. Zawsze wszyscy odpowiadają na pytania, przede wszystkim Facebook, więc jakby jesteśmy na co dzień w kontakcie. I nie tej zasadzie, że nie powiem, no bo będziesz miał więcej lajków ode mnie. Podchodzimy jak do rozszerzającego się fajnego środowiska, które niesie dobre słowo. Wiadomo, że też to jest dużo ludzi, różnych ludzi, nie ze wszystkim musimy się zgadzać, ale w gruncie rzeczy jakby widzimy, że idziemy w jednym kierunku i strzelamy do jednej bramki. O, i znów piłkarskie elementy się pojawiły. A ten kierunek to jest misja, żeby dzieci wychowywały się z ojcami, dodaje Zuch. To, że jest ojciec fizycznie, jakiś facet w domu, to nie znaczy, że on jest ojcem, który ma więź. To jest taki pan, co mieszka z mamą. Tylko ewentualnie wymierza kary i to najczęściej bez sensu i nad wyraz. Ale ani nie wychowuje, ani nie przytula, ani nie mówi dobrych rad, nie pokazuje świata. To jest to, co wynika z wielu badań. Po prostu faceci są nieobecni jako ojcowie. I my chcemy to zmieniać. I bardzo dobrze i to zmieniają. Sami blogerzy zakładają też grupy dyskusyjne, żeby tam można było swobodnie porozmawiać, zapytać. No i na przykład jest nas już tam 27 tysięcy ojców. Mówię tu o grupie Jestem tatą. No i 27 tysięcy ojców niekoniecznie blogujących. Kiedy pojawia się hejt, inni szybko reagują. Każdy ma prawo się mylić i pytać, by dostać odpowiedź, a nie drwinę. Ale w tej naszej internetowej aktywności, tutaj będzie łyżka dziegciu, wciąż jeszcze jesteśmy daleko za matkami. My faceci generalnie nie chcemy się uczyć. Jakby można przyjąć taki męski aksjomat, że jak jestem facetem, to już wszystko wiem na temat ojcostwa. A to nie jest prawda, no bo rodzicielstwo, ojcostwo, to jest konkretna nauka o życiu drugiego człowieka, którego musimy wyposażyć jakoś, żeby szedł przez świat. I kobiety zdecydowanie są chętniejsze do tego, żeby być w takiej społeczności matek. I na blogach ojcowskich większość czytelników to są czytelniczki jednak, które potem przemycają coś mężom. Widzą, że coś można zrobić inaczej, lepiej i widzą, że to też przynosi efekty. Bardzo ciekawe spostrzeżenie. I pewnie dlatego na reaktowywanym konkursie blogów Twórca Roku, który rozstrzygnie się już pojutrze na konferencji Influencer Live Poznań, którą Maciej współorganizuje, w kategorii blog rodzicielski do pierwszej dziesiątki dostały się jedynie piszące mamy. Za to oceniać te blogi w kategorii będzie najpoczytniejszy w tejże bloger Kamil Nowak, czyli blogojciec. Cały konkurs Twórca Roku wzbudził ogromne zainteresowanie na jeden z 600 blogów w 11 kategoriach. W pierwszym etapie głosowało 300 tysięcy internautów. Odnotowano 1 200 000 wejść na stronę i to robi wrażenie. Nie tylko na gale, na warsztaty do Poznania zjedzie w weekend wielu doświadczonych i mniej doświadczonych blogerów i influencerów z różnych branż. Wielu przyjedzie po prostu się spotkać, bo choć kontaktują się niemal codziennie przez internet, przybicie piątki, poklepanie po ramieniu czy wspólne zdjęcie wciąż na szczęście najlepsze jest w realu. Ja również będę w sobotę po południu. Zapraszam. A o influencerach nano i mikroinfluencerach porozmawiamy jeszcze po 7.35. Bardzo ciekawe informacje będą. Proszę posłuchać. Dzień dobry pani. Że raczej sami się unicestwimy poprzez właśnie działalność człowieka, przez zanieczyszczenie ziemi. Też mi się tak wydaje, że nie potrzebujemy zagrożenia z zewnątrz. 2, 2 i 7 trójek. W zeszłym roku panowie redaktorzy na antenie życzyli mi w styczniu z okazji 40, no to dzisiaj niech mi pożyczą z okazji 41. Dziękuję serdecznie, właśnie za 10 minut mam urodziny. Ale maj mamy. No, jak to, w styczniu już tak z awansem życzyliśmy. Tak czy inaczej, wszystkiego dobrego. Come on, you got it all wrong, man. And if you think that our dance was all in the hips, oh well, then do the twist. If you think holding hands is all in the fingers, grab hold of the soul where the memory lingers, and make sure to never do it with a singer, cause I'll tell everyone in the world what he was thinking about the girl. Yeah, what he's thinking about the girl. Oh, a lot of people get confused and they're bruised real easy when it comes to love. You won't bother, boy. Take a tip and do yourself a heart, it wants to be the one who's in control. But the feeling that you're under can really make you wonder how the hell she could be so cold. So now you're left denying the truth, and it's hidden in the wisdom in the back of your tooth. You need to spit it out in a telephone booth while you call everyone that you know and ask them, where do you think she goes? Oh yeah, where do you suppose she goes? Oh, the tool where you know there's no stopping it, and the bone where you know she's still rocking it. Zapraszamy do reklamy. Już w ten weekend MediaMarkt zaprasza na targi Electronics Show do Ptak Warsaw Expo. Przyjdź i skorzystaj z 15% rabatu na zakup dowolnego produktu w strefie MediaMarkt. Na przykład kupując srebrną cichą lodówkę Samsung z klasą energetyczną A++, technologią All Around Cooling No Frost, zapłacisz tylko 1784 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła. Anna Zaleśna-Sewera. Centralne Biuro Antykorupcyjne z kontrolą w Agencji Rozwoju Przemysłu. Funkcjonariusze sprawdzają, czy zgodna z prawem była sprzedaż akcji fabryki łożysk tocznych w Kraśniku. Kontrola ma potrwać 3 miesiące. Za 2 godziny maturzyści zasiądą do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym. Zdaje go ponad 60 tysięcy tegorocznych absolwentów. No i rozszerzenie z roku na rok jest coraz ciekawsze, tak. Więc tutaj już jest... Jest mało czasu, dużo zadań, dużo obliczeń i takich nieprzyjemnych. Popołudnie egzamin pisemny z filozofii, dziś także początek matur ustnych z języka polskiego. 10 lat więzienia to prawomocny wyrok wobec nauczyciela i trenera siatkarek z Białegostoku, który wykorzystywał seksualnie swoje podopieczne. Sąd apelacyjny podtrzymał wcześniejsze rozstrzygnięcie w tej sprawie. Poza karą więzienia oskarżony ma 15-letni zakaz zbliżania się do 3 pokrzywdzonych dziewcząt. O strategii dla Unii na najbliższe 5 lat będą rozmawiać przywódcy 27. W rumuńskim Sybinie dziś szczyt liderów wspólnoty. Kilka tygodni przed europejskimi wyborami musimy wysłać przesłanie jedności i nadziei, mówił przedwczoraj szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. W deklaracji, która zostanie przyjęta na zakończenie szczytu, ma być mowa o tym, że Unia musi mówić jednym głosem. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Weżga. Liczba klientów w centrach handlowych spadła w kwietniu o 8,6% w porównaniu do kwietnia 2018 roku. To dane firmy Footfall Index Polska, która bada frekwencję w centrach handlowych. Porównując kwiecień do marca, liczba odwiedzających sklepy spadła o ponad 20%. Footfall Index przedstawia procentowe zmiany liczby odwiedzających wybrane centra handlowe na terenie Polski, co może służyć ocenie sprzedaży detalicznej. Na Wall Street przez większą część dnia utrzymywały się wzrosty po 2 dniach spadków, ale sama końcówka sesji w Nowym Jorku przyniosła lekkie pogorszenie nastrojów. Amerykanie już oficjalnie zapowiedzieli, że od piątku cła na chiński eksport wzrosną, ale inwestorzy przyjęli z optymizmem zapewnienie Trumpa, że Chiny zawrą umowę. Nastroje są zatem mocno niepewne, a o spadkach lub wzrostach mogą decydować wypowiedzi poszczególnych polityków zaangażowanych w tę geopolityczną rozgrywkę handlową. Indeks Dow Jones stracił wczoraj 0,1%, S&P spadł o prawie 0,2%, technologiczny Nasdaq w dół o 0,3%. W Azji także spadki, ale mocniejsze. Seul traci 1,8%, Hongkong 1,5% na minusie, Tokio 0,8%. Dzisiaj dzień wypełniony niepewnością, przynajmniej dla tych, którzy z uwagą śledzą rynki finansowe, o czym opowie Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Trade Brokers. Czwartek rano nastroje na rynkach finansowych nie są dobre. Czwartek postrzegany jest jako sądny dzień w negocjacjach pomiędzy USA a Chinami. Do USA przybywa wicepremier Chin i jest to prawdopodobnie ostatnia szansa, aby uniknąć zwiększenia ceł na chiński import, co ma nastąpić już jutro. Na rynkach jednak nadzieje na to, że można jeszcze uniknąć tego fatalnego rozdania dla globalnej gospodarki są coraz mniejsze po tym, jak prezydent Trump powiedział, że Chiny złamały porozumienie i muszą za to zapłacić. To jeszcze waluty. Euro kosztuje 4,29 zł, dolar 3,84, funt 4,99, a frank szwajcarski teraz po 3,76 zł. Ekonomia w Trójce wróci już za godzinę.

My dziękujemy. Elton John, Piotr Metz, bardzo dziękujemy panom. Do usłyszenia w poniedziałek. Za 18 minut będzie 8. Zapraszamy do Trójki. Maturzyści od poniedziałku zmagają się z egzaminami. Od tego, jak napiszą i odpowiedzą, zależy ich przyszłość. Potem trzeba zdecydować, co dalej robić w życiu, jaki zawód wybrać. Może prawnik, może lekarz, może naukowiec, a może influencer. Okazuje się, że to dziś jedna z najlepiej opłacanych profesji. Tak mówi Łukasz Głąbicki, prezes agencji kreatywnej Whisky Media. Generalnie jest tak, że jeżeli już ktoś jest, nazwijmy to, zawodowym youtuberem, czyli z tego się utrzymuje, tworzenie tych treści w internecie jest jego głównym źródłem utrzymania, to te stawki za jeden film to jest od kilku tysięcy do ponad 100 tysięcy złotych, w zależności od tego, jak duży mamy kanał. Ci najwięksi potrafią zażądać za film 100, 120, 130, 150 tysięcy złotych. Siema, pozdrawiamy was w kolejnym filmiku. Wiecie, jak bardzo lubię dla was nagrywać. Siema, widzę! To kolejne. Mnie widzicie, bo ja was widzę! Influencer to jest, powiedzmy, taka gwiazda. Rafał Masny z Abstrahuje TV. Tylko, że do tego ma jeszcze swój własny zasięg. Zasięg, czyli takich followersów, tak, czyli swoją publikę, tak? Swoją publikę, ale może do niej bardzo łatwo dotrzeć, bo gwiazda też ma swoją publikę, ale zwykle musi to robić za pośrednictwem filmu, telewizji, jakiegoś programu. A my mamy bezpośredni dostęp, ponieważ my tworzymy na platformach, gdzie ci fani już są. Więc jak wielu ma pan tych followersów? 3,5 miliona followersów. To się przekłada oczywiście na zarobki. Mówi się o tym, że to jest jeden z najlepiej opłacanych zawodów. Ciężko to. Skrzywił się pan. Cóż, jest opłacany adekwatnie do tego, jak duży zasięg ktoś ma i jak jest dobry w tworzeniu filmów komercyjnych. Chcesz mnie oceniać? Bardzo proszę. Nie będę się tłumaczyć, jaki rozmiar noszę. Chcesz się wyżywać? Bardzo proszę. To jest nowa forma marketingu. Karolina Pielesiak z kanału Szparagi. I bardzo ciekawa dla marek. Czy to państwo zgłaszają się do firm, czy firmy zabiegają o influencerów w tym momencie? Teraz jest tak, że to firmy zabiegają o influencerów, chociaż jeżeli pojawi się na przykład w naszej głowie fajny pomysł na film i widzimy miejsce dla jakiejś marki, to same piszemy do takiej marki, czy nie chciałyby na przykład pojawić się w tym filmie. Kim Kardashian zarabia za jeden wpis, czy to jest zdjęcie, jakiś komentarz, 500 tysięcy dolarów. Wydaje mi się to realne, niestety. Są influencerzy, którzy tworzą jakościowe treści, mają też pozytywny wpływ na swoich odbiorców. I jest drugi rodzaj influencerów, który nic nie robi i po prostu ma duże zasięgi, bo ma napompowaną pupę, albo znanych rodziców, albo bogatego dziadka. Na czym tak naprawdę ten influencer zarabia? Bardzo wiele czynników składa się na ten finalny koszt współpracy. Krzysztof Budzyński z HFM, agencji influencerów. Chociażby ten wspomniany wcześniej zasięg, kategoria, której tworzy, czyli jej atrakcyjność, czy jest to coś bardziej niszowego, typu powiedzmy wędkarstwo, czy raczej jest to jakiś pop influencer tworzący rozrywkę. Platforma, na jakiej tworzy, ponieważ zupełnie inaczej wyceniane są współprace na YouTubie, gdzie zupełnie inaczej dociera, inaczej na Instagramie, inaczej na Facebooku, Twitterze, podcastach. Myślę, że jest to droga na pewno taka, która dociera do młodego odbiorcy. Teraz młodzi ludzie nie oglądają telewizji, raczej spędzają swój czas w internecie. Są nawet takie firmy, które prowadzą influencerów, czyli jakby wskazują im taką niszę na rynku. Czyli na przykład, jeśli są historie jakieś tam modowe obstawione, no wiadomo, że jakieś tam pewnie kulinaria również. Na pewno jest jakaś nisza, by pokazać takiemu influencerowi, w którym obszarze jeszcze można działać. Więcej, są nawet takie firmy, które wręcz tworzą takich influencerów, robią casting i sprawdzają ich predyspozycje. A jakie trzeba mieć predyspozycje? Nie mam pojęcia. Każdy, kto wywiera jakikolwiek wpływ i ma jakąś skupioną wokół siebie grupę odbiorców. W tej chwili pojawiają się nawet pojęcia nano-influencerów, czyli coś jeszcze mniejszego niż mikroinfluencerów. Technologia tak poszła do przodu, że jesteśmy w stanie za pomocą smartfona tworzyć treści. Z poziomu smartfona jesteśmy w stanie i obrobić zdjęcie, i obrobić film, zedytować dźwięk i po prostu wszystko to opublikować bez nawet komputera. I ekspansja mediów społecznościowych jest tak duża, że każdy może być tym nano-influencerem z nadzieją na przejście w mikroinfluencera, dużego influencera, a potem już złote góry z Instagrama. O właśnie, może warto o tym pomyśleć. Słuchając tego, że 10 miliardów dolarów, na tyle dziś wyceniany jest rynek, na którym działają influencerzy, w przyszłym roku ma wzrosnąć, uwaga, pięciokrotnie. Pięciokrotnie, a w najbliższy weekend odbędzie się konferencja dla najlepszych twórców internetowych Influencer Live Poznań. Izabela Woźniak pytała o ten zawód, jeden z najlepiej płatnych. Something that you know, it hasn't killed you yet, but you cannot let it go. Trying to exist, Skończę. A moim nano influencerem jest żona. Jak rozumiem, skutecznie potrafi przekonać, choć zasięg taki, powiedziałbym, kameralny. Muzyczny rozkład jazdy. To się słuchacz wrażeniami podzielił, teraz kolega się podzielił wrażeniami muzycznymi, Krystian Hanke. No i zapraszam do pociągu. Nową płytę zamierza wydać kolektyw muzyczny Africa Express. Twarzą tego przedsięwzięcia jest Damon Albarn z Blur, który zaprasza do współpracy znajomych oraz muzyków z różnych, innych przy każdej kolejnej płycie, zakątków czarnego kontynentu. Na albumie Egoli, który ukaże się 12 lipca, zagrają i zaśpiewają m.in. Graf, Rice, Super Fury Animals, Nick Zanner z Yes, a także na przykład Otim Alfa z Ugandy. Autor ekstatycznie przyjętej 2 lata temu płyty Gulu City Anthems, czy DJ Spoko, tak, z RPA. Album powstał podczas tygodniowej sesji w styczniu w Republice Południowej Afryki właśnie. W pierwszym singlu, zatytułowanym Johannesburg, udzielają się Graf Rice, Morena Leraba, Radio 123, Sibot. Poprzednia płyta Africa Express, zawierająca tylko jedną kompozycję, ale jaką, trwające ponad 40 minut, właściwie trudno to nazwać utworem, ale trwające dzieło Terry'ego Relaya, wykonane przez muzyków z Mali, i ta płyta ukazała się w 2014 roku. No to jeszcze ciekawostka, bo zaczęliśmy, że to pociąg, że ekspres, że Afryka. Miano najszybszego ekspresu w Afryce od pół roku dzierży marokański pociąg łączący Rabat z Tangierem, pędzący chwilami 320 km na godzinę. Wcześniej rekord należał do południowoafrykańskiego GoTrain, łączącego lotnisko w Johannesburgu z finansową dzielnicą Sandton. Ten jednak nie rozpędza się bardziej niż do 160 km na godzinę. A muzycznie Africa Express to jest troszkę tak jak osobowy. Fanom przypominać nie trzeba, ale no, wypada wspomnieć, że w tym roku przypada półwiecze powstania Led Zeppelin. Na tę okoliczność powstaje pierwszy film dokumentalny o zespole. Nie dość, że autoryzowany przez wszystkich żyjących muzyków, to jeszcze przy ich udziale. Nie znamy jego tytułu, ale wiadomo, że jest już na etapie postprodukcji, a jego reżyserem jest Bernard McMahon, odpowiedzialny m.in. za American Epic, serial dokumentalny o pierwszych nagraniach amerykańskiej muzyki folkowej w latach 20. I'm a traveler of all time and space. Tutaj nacisk został położony na pierwsze lata działalności zespołu Led Zeppelin. Przed autorem otworem stanęły nigdy wcześniej niepublikowane archiwa firmowe dotyczące zespołu. Będą wywiady z Robertem Plantem, Jimmy Page'em i Johnem Paulem Jonesem oraz mniej oglądane wcześniej fragmenty rozmów z Johnem Bonhamem. Zawsze dobrze brzmi o poranku. No i na koniec coś, czego zabraknąć dziś nie mogło w tej części programu. Wiadomość, która obiegła wczoraj cały świat. Fanom ciężkiego grania rzeczy chyba przypominać nie trzeba. Zespół Tool podał datę premiery nowej płyty, 30 sierpnia. Nie będziemy ręczyć za nich, że chodzi o rok 2019, ale dość żartów. Czekamy już i tak zbyt długo. Tym bardziej, że od wydania ostatniego albumu właśnie minęło 13 lat, dokładnie kilka dni temu. Jeśli chodzi faktycznie o rok 2019, to na nowe wydawnictwo Tool fani i tak czekaliby krócej niż ci sami zapewne fani na nowe wydawnictwo Perfect Circle, innego zespołu Jamesa Maynarda Keenana. Eat the Elephant, które ukazało się w zeszłym roku, było pierwszą płytą grupy od 14 lat. No dobrze, ale Tool 30 sierpnia zaprezentował na Rockville Festival dwa nowe utwory, Invisible i Descending, ciepło przyjęte przez publiczność, choć zdecydowanie w chyba wolniejszym klimacie niż słuchany utwór z płyty Anima. Z opublikowanych wcześniej przez Tool zdjęć domniemywać można, że nad nowym albumem pracowali przy udziale producenta Joe Barresiego i inżyniera Boba Ludwiga w ostatnich dniach. No właśnie, Tool koncertuje w Stanach. Jak będzie u nas? Przekonają się ci, którzy wybierają się 11 czerwca do Krakowa na Impact Festival. Czy jeszcze troszkę łomociku będzie? Oczywiście, że będzie, bo to jest proszę pana Tool, a nie jakaś tam... A i to takie letkie niedomówienie. Aha. No ładnie, proszę pana. O, łomocik. Ładnie. Dzień dobry. Wie pan co? Żona mi coś zagłuszała. Tam był jakiś felieton o najlepiej płatnym tym zawodzie świata. To jaka tam była nazwa tego zawodu? Pan notuje. Influencer, proszę pana. Influencer. Ja widziałem tak wielu, trzymało się za ręce, mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę stąd odchodzić, a nie chcę smucić się. I widziałem tak wielu, stał wokół drzewa, które wysokie jak pal. A ja bardzo, tak bardzo chciałbym wiedzieć w ciebie, czy muszę stąd odchodzić, czy muszę smucić się.